Ślązakom, moim przyjaciołom dedykuję. W roli tytułowej Olgierd Łukaszewicz. Ty, marszałek Sejmu Śląskiego i prawnik, a ja komisarz plebiscytowy i dyktator powstania, chyba sobie jakoś poradzimy, co? Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Panie premierze, za żadną cenę nie skapituluję. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 21 maja, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Do połowy przeszłego roku przedłużony został program Profilaktyka 40+. Przyczyny pożarów hotelu w Nałęczowie będzie wyjaśniać policja. Grecy wybierają parlament, w sondażach na czele rządząca centroprawicowa Nowa Demokracja. Program Profilaktyka 40+ będzie przedłużony do końca czerwca przyszłego roku. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia został już opublikowany. Uproszczony i przyspieszony będzie też proces rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej. Barbara Góra. Program Profilaktyka 40+ realizowany jest od lipca 2021 roku i będzie przedłużony do końca czerwca 2024 roku, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do tej pory z tego programu skorzystało około 2 milionów Polaków. Przeznaczyliśmy na ten program dość sporo pieniędzy, bo to jest ponad 164 miliony złotych. Nowe rozporządzenie umożliwi ponowne skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby objęte programem pod warunkiem, że od ich udzielenia po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy, poinformował wiceminister. Chcemy, aby te świadczenia były także dla tych osób, które przed 12 miesiącami wykonały takie badania. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40+, dzielą się na 3 grupy. Badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Barbara Góra, Polskie Radio. Policja będzie ustalać przyczyny pożarów hotelu w Nałęczowie. Od wczoraj rana z ogniem walczyły 24 zastępy straży pożarnej. Z hotelu przy ulicy Kolejowej ewakuowano kilkadziesiąt osób. Nikomu nic się nie stało, mówi komisarz Ewa Rejn-Kozak z Policji w Puławach. Czynności na miejscu wykonujemy pod nadzorem komendanta powiatowego Policji w Puławach. Z udziałem biegłego będziemy wykonywali oględziny, będziemy ustalali szczegółowe okoliczności, a przede wszystkim przyczyny tego, co się wydarzyło, z jakiego powodu zaistniał pożar. W pożarze lekko rannych zostało 2 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polityka społeczna Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła do rewolucji godności. Szef rządu w Działoszycach w Świętokrzyskiem mówił, że polskie rodziny mogą godnie żyć i nie spełniły się słowa opozycji, że przez politykę rządu spadnie zatrudnienie. Właśnie Eurostat donosi, że mamy najwięcej osób pracujących na rynku pracy w historii III Rzeczpospolitej. To ponad 17 milionów właśnie dzięki polityce społecznej, dzięki programom Maluch Plus. Czy to tak trudno zrozumieć? Panie Donaldzie, to właśnie dzięki programom takim jak nasze, Maluch Plus, rozwój liczby miejsc w żłobkach, ludzie mogli pójść do pracy. Premier powiedział, że w Polsce wzrosła liczba miejsc w żłobkach z 80 tysięcy do 220 tysięcy, a wkrótce będzie 330 tysięcy. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że program Maluch Plus to jeden z najważniejszych programów rządu. Rozpoczęły się wybory parlamentarne w Grecji. Partie polityczne walczą o 300 miejsc w parlamencie. Aby się do niego dostać, muszą przekroczyć 3-procentowy próg wyborczy. Głosować może 9 milionów Greków, w tym po raz pierwszy 440 tysięcy młodych ludzi w wieku od 17 do 21 lat. Lokale wyborcze będą otwarte do 18 naszego czasu. Według ostatnich sondaży w wyścigu wyborczym prowadzi centroprawicowa Nowa Demokracja. Premiera Kyriakosa Mikotakisa. Jego ugrupowanie może liczyć na około 36% głosów. Druga w sondażach, lewicowa Syriza, byłego premiera Aleksisa Tsiprasa, cieszy się około 30% poparciem. Przez cały weekend w centrum Kołobrzegu można zobaczyć, jak wyglądało życie w średniowiecznej osadzie. Targ Solny to festyn historyczny z pokazami dawnych rzemiosł. Na skwerze Anatola Przybylskiego stanęła osada, wewnątrz której odbywają się między innymi pokazy ważenia soli, rzeźbienia w drewnie czy wybijania monet, ale nie tylko. Piotr Leszman z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego mówi, że na miejscu czeka przede wszystkim podróż z historią. Prawie 100 rekonstruktorów. Zapraszamy tych najlepszych. Bardzo dużo rzemieślników, ponad 20 stanowisk, różnorodność rzemiosł. O to chodzi, żeby pokazać to, co tutaj było te 1000 lat temu, w czasach Kołobrzegu, Chrobrego, Krzywoustego. Najbardziej widowiskowe ogniskową częścią są pokazy walk średniowiecznych wojów, a każdy może spróbować także strzelania z łuku. Osada przy Baszcie Lądowej będzie czynna od 10 do 17. Na Targu Solnym w Kołobrzegu był Przemysław Polanin. Wolny czas spędzamy razem. Pod takim hasłem rozpoczęła się kampania Rodzina Roku. W ramach projektu ogłoszono konkurs na prace pokazujące, jak rodziny wspólnie wypoczywają. Według badań CBOS-u z 2019 roku 80% ankietowanych wskazało na wartość szczęścia rodzinnego. Z drugiej strony co trzecie małżeństwo w Polsce się rozpada, a wiele rodzin ma problem ze wspólnym spędzaniem czasu, mówi ksiądz Andrzej Sikorski, prezes fundacji Być Bardziej, organizatora akcji. Młodsi na telefonach komórkowych, starsi w internecie, mama gdzieś w kuchni, tata czyta gazetę, czy tam rozmawia przez telefon, albo jest w pracy i w ogóle przychodzi wieczorem i się właściwie te nasze domy trochę stały się hostelami. Prace w formie plastycznej, filmowej czy literackiej można nadsyłać do 26 czerwca. Ogłoszenie wyników konkursu we wrześniu. Dobył serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zaksa Kędzierzyn-Koźle po raz trzeci z rzędu zwyciężyła w finale Ligi Mistrzów Siatkarzy. W sobotni wieczór w Turynie w wielkim starciu polskich drużyn Zaksa pokonała Jastrzębski Węgiel 3-2. Poszczególne sety kończyły się wynikami 26-28, 25-22, 25-14, 28-30 i w tiebreaku 15-12. Pełen uznania dla zwycięzców był przyjmujący Węgla Rafał Szymura. Myślę, że dobry mecz, po dwóch stronach wyrównana walka, ale no niestety przegrana. Po takich finałach Mistrzostw Polski wierzyliśmy, że uda się jeszcze coś w tym roku ugrać, ale trzeba uznać wyższość Zaksy, wyciągnęli szybko wniosku po tych przegranych, pokazali co potrafią. W finale Ligi Mistrzyń triumfowały siatkarki Waki w Banku Stambuł, które pokonały Echaci Basi. Stambuł 3-1 to szósty triumf Waki w Banku w tych rozgrywkach. Przenosimy się na boiska piłkarskie. Najpierw PKO Ekstraklasa i kuriozalna porażka Legii Warszawa w Gdańsku. Lechia zdobyła gola w 98 minucie meczu po niesamowitym golu zdobytym przez Macieja Gajosa. Co najciekawsze, Gajos strzelił zza połowy, lobując nonszalancko stojącego przed polem karnym bramkarza Legii Kacpra Tobiasza. W pozostałych spotkaniach Jagiellonia zremisowała z Krakowią 1-1, a Górnik Zabrze wygrał z Pogonią Szczecin 2-1, która na kolejkę przed końcem rozgrywek straciła miejsce na podium na rzecz Lecha Poznań, mówi pomocnik Pogoni Aleksander Gorgon. Szedł cios za ciosem i w jedną stronę, i w drugą stronę, no i niestety się to dla nas źle skończyło, ale znowu no mnóstwo sytuacji też z mojej strony, jedna bardzo dobra, której nie wykorzystaliśmy, no i tak to właśnie niestety czasami w piłce nożnej bywa, że jak nie strzelisz twoich, no to z tyłu dostaniesz. Robert Lewandowski zdobył bramkę w ostatniej chwili przegranego meczu Barcelony z Realem Sociedad 1-2. Barca odebrała wczoraj puchar za mistrzostwo Hiszpanii. Manchester City z kolei zapewnił sobie tytuł mistrza Anglii. Drużyna trenera Pepa Guardioli zapewniła sobie tytuł bez gry dzięki wyjazdowej porażce Arsenalu z Nottingham Forest 0-1 w przedostatniej 37. kolejce Premier League. A teraz ciekawostka z koszykarskich parkietów. Awans do ekstraklasy zapewniła sobie drużyna Dzików Warszawa. Dziki pokonały Górnika Trans EU Zamek Książ Wałbrzych 66-62, a w serii finałowej 3-0. A na szczycie ekstraklasy rozpoczął się drugi z półfinałów, a w nim King Szczecin pokonał BM Stal Ostrów Wielkopolski 80-78. Drugie spotkanie jutro w Szczecinie. Zejrzymy jeszcze do Rzymu. Jelena Rybakina wygrała drugi turniej rangi WTA 1000 w tym sezonie. Wczoraj wzniosła trofeum na Foro Italico, wygrawszy pierwszy set do 4, a w drugim Angelina Kalinina doznała kontuzji w drugim gemie i poddała mecz. W dzisiejszym finale debla zagra Jan Zieliński z partnerem Igonysem z Monako. Ich rywalami będzie holenderski duet Robin Haase i Botik van de Zandschulp. Ten mecz o 13. Finał singla mężczyzn z udziałem Norwega Holgera Runa i Daniła Miedwiediewa o 16. Niedziela ciepła i prawie w całym kraju słoneczna. Najmniej 20 stopni będzie w Gdańsku, najwięcej 26 w Szczecinie. Synoptycy prognozują burze na południu Polski. Będą im towarzyszyły silne opady deszczu, grad i wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa raz jeszcze. W pierwszej godzinie dzisiaj byliśmy we Fromborku, chwilę przed niezwykłym musicalem zatytułowanym Kopernik, a w tej godzinie jedziemy zupełnie w przeciwnym kierunku, przez Gliwice prosto do Australii. Jedyna taka szansa, jedyna taka formacja. All This Future. Hillsong United. Pierwszy raz w Polsce. Australijska legenda, formacja, która już niedługo u nas w Gliwicach. Zespół, który jest uznawany za absolutny numer jeden na tym rynku muzycznym, poruszającym tematy muzyki chrześcijańskiej, ale o tym wydarzeniu pomysłodawcy i według mnie uparci wizjonerzy, czyli Adam Guzdek i Adam Nowicki, którzy wspólnie realizują to wydarzenie prosto z Katowic. Witam panów pięknie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Trzeba być wizjonerem, żeby założyć sobie taką zasadę. Zaprosimy, no i na pewno przyjadą. Numer jeden z Australii. No bo czemu nie? Panie Adamie. To wszystko trwa już od wielu lat, bo zajmujemy się w ogóle promocją muzyki chrześcijańskiej od kilkudziesięciu lat i uparcie realizujemy wiele wydarzeń. I oczywiście w ramach tych realizacji mieliśmy wiele marzeń i tymi marzeniami było to, żeby te największe gwiazdy tej muzyki odwiedzały Polskę i żebyśmy mogli polskiej publiczności to wszystko pokazać, bo od lat pokazujemy to, co w muzyce chrześcijańskiej jest najpiękniejsze, najcenniejsze i najważniejsze. Czyli co? No, czyli to, że to jest wspaniała muzyka, że ona jest radosna, że gdyby w mainstreamowym świecie ci ludzie nie śpiewali o Bogu i o Duchu Świętym, to byliby na szczytach list przebojów, tak naprawdę. Pan Andrzej Nowicki, czy jako promotor pan wie, że takie szalone marzenia można realizować? Czy to najczęściej zostaje w sferze marzeń? My żeśmy dosyć długo o tym marzyli, natomiast ja myślę, że kluczowe jest tutaj gdzieś wspólna modlitwa Adama i moja o te wielkie rzeczy, które chcemy robić. To jest jedno z tych wielkich rzeczy, które będziemy robić akurat 9 czerwca. Natomiast myślę, że wiele, wiele rzeczy przed nami i to nie jest tak, że my oczywiście zapraszamy tych artystów, prosimy, mamy kontakty. Natomiast to jest tak, że ci artyści też wybierają poszczególne kraje, które chcą wystąpić. I akurat to, że... Hilson United wybrało Polskę? Tak. Wybrało Polskę. A to proszę tak, opowiedzieć, jak to się stało. To było tak, ponieważ ja już wiele, wiele lat koresponduję z managementem, z menadżerem Hilson United w Australii, w Stanach Zjednoczonych. Współpracujemy, to jest jedną z największych agencji promocyjnych, tą muzykę w Stanach Zjednoczonych. To jest jedna, no, największa agencja w Stanach, a trzecia pod względem woluminu sprzedaży biletów, w ogóle agencja artystyczna, bookingowa w Stanach Zjednoczonych. I pojawiła się w tym roku propozycja zupełnie przypadkiem, bo ja oczywiście dostaję pewne informacje, kto wybiera się na tury do Europy i akurat dostaliśmy informację, że Hilson United wybiera się do Europy, na trasę europejską. No więc zapytaliśmy promotorów, czy jest możliwe, żeby ten zespół wystąpił w Polsce. Trochę to trwało, powiem szczerze, natomiast nie mieliśmy w ogóle żadnej pewności, że to się uda, bo zespół na trasie po Europie gra tylko 9 koncertów i naprawdę krajów, w których mógłby wystąpić, jest wiele. Natomiast myślę, że przez to, że to, co powiedziałem parę zdań wcześniej, że przez to, że my promujemy i to mamy ten koncert właśnie 9 czerwca w Gliwicach. Jest ich pierwsza trasa w Europie od 7 lat i tak naprawdę przecież oni grywali wcześniej i nigdy Polski nie odwiedzali. Zawsze w zasadzie cały ten wschodni blok był pomijany. Czy oni mają pojęcie, wiedzą, co to jest za kraj, gdzie on leży? Czy to trochę była podobna sytuacja jak z pierwszym koncertem w Polsce Michaela W. Smitha, kiedy przyjechał i powiedział, ojej, nie wiedziałem, że Polska to taki piękny kraj, tu jest tak bezpiecznie, tylu mam fanów. Myślę, że wiedzą z kilku powodów. Po pierwsze, ich utwory, piosenki, teksty są śpiewane w rozmaitych zborach, kościołach, wszędzie, gdzie jest uwielbienie, to jest po pierwsze. Po drugie są też strony, które oficjalne strony, które tłumaczą ich teksty w Polsce i muzykę. Mało tego, parę osób było tam nawet w Hillsongu w college, bo tam jest stworzony college dla muzyków uwielbienia. Parę osób było z Polski, ten college skończyło. Więc myślę, że pojęcie o tym, co jest Polska, co się dzieje, mają, ale aczkolwiek bardzo to zostanie rozszerzone, jak się pojawią u nas 9 czerwca. To teraz tak, wydali 18 płyt. My dzisiaj możemy powiedzieć, że słuchamy nowości premierowej płyty na tym naszym polskim rynku radiowym. To jest płyta, która została wydana w sierpniu 2022 i to jest najnowsze dziecko, najnowszy produkt tego zespołu. Oni starają się wydawać płytę mniej więcej co roku jedną. Odsłona druga zespołu Hilson United. Thank you. Sing your praise. Hillsong United ze swojej premierowej, najnowszej płyty Tylko dla nas. Pokaż mi swoje serce, pokaż mi swoją gwiazdą. Tak śpiewają Australijczycy. Z jakim przekazem oni chcą docierać i docierają? I o jakim przekazie będziemy mówić w Gliwicach? Andrzej Guzdek i Andrzej Nowicki. Adam Guzdek, Andrzej Nowicki. No, oni przede wszystkim przyjeżdżają do nas podzielić się Ewangelią i dobrym słowem. I tę dobrą nowinę nam przyjeżdżają ogłaszać w tak bardzo niezwykły muzyczny sposób. I to są koncerty, które poruszają ludzkie serca, które zmieniają ludziom życie. Aż tak? Aż tak. I wielu ludzi, którzy pierwszy raz są na takich wydarzeniach, po prostu doznają jakiegoś olśnienia, są zszokowani, że w ogóle, że nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, ale bardzo ich to porusza i mamy wiele takich świadectw. To jest niezwykłe. To po prostu dlatego trzeba to robić, dlatego że musimy dawać ludziom nadzieję, wiarę. Przede wszystkim to źródło właśnie. Panie Adamie, nadzieję na co w dzisiejszych czasach? Na zbawienie, na lepsze życie. Każdy z nas, który w coś wierzy, powinien tę wiarę przekazywać dalej, bo to jest to, co jest najważniejsze. To jest to, co jest źródłem naszego działania. Myślę, że oni są w przekazie, są bardzo prawdziwi. Oni wywodzą się z kościoła Hillsong, oczywiście z Australii. Tam dorastali, wychowywali się, nasiąkali jak gąbka wiarą, tak? I tam też zespół powstał. Natomiast odpowiadając też na pani pytanie, będziemy słuchać za moment jednej piosenki, on repeat. Ja tylko posłużę się jednym cytatem, jeśli mogę oczywiście. Śpiewają między innymi tak. Jesteś miłosierdziem o północy, jesteś dobrocią o świcie, moją nadzieją w każdej budzącej się godzinie i siłą, na której się opieram. Za każdym razem, gdy zachodzi słońce i nadchodzi noc, niech moja dusza pamięta, jak dobry jesteś. To jest bardzo prawdziwe, bo przecież każdy z nas może mieć różne koleje życiowe, tak? I gdzie zwraca się do Twórcy w sposób taki bardzo bezpośredni. Przychodzą ludzie i gdzieś tam zaangażowani z różnych kościołów, ale też osoby zupełnie, które chcą zobaczyć ten fenomen, bo to niewątpliwie jest fenomen. Zespół wykonujący muzykę chrześcijańską z takimi tekstami osiągą niebywały sukces, tak? I zdarza się też, że przychodzą osoby, które nie spodziewają się w ogóle takiego profesjonalnego przekazu, jak można stworzyć koncept. To nie jest koncept, to jest taka muzyczna modlitwa, to zawsze tak w ten sposób nazywam i zawsze to staram się w ten sposób pokazać. Ale widać, że panowie dali się zarazić. My jesteśmy zarażeni tym od wielu lat. Bardzo, bardzo długo. I staramy się dlatego dzielić tymi sprawami z innymi ludźmi w Polsce i chcemy pokazywać to, co jest właśnie takie fantastyczne, to, co jest najpiękniejsze, bo my tego dobra wszyscy potrzebujemy. Potrzebujemy tego, żeby nas doceniać. Jak bardzo ludzie dzisiaj są samotni, jak bardzo ludzie dzisiaj potrzebują tego, żeby ktoś im mówił, jesteś bardzo potrzebny, wszystko możesz. Jesteś wspaniały i wszystko zależy od ciebie. No i teraz opowiadamy o muzykach, którzy są, można powiedzieć, gwiazdami w Australii, rozpoznawalni bardzo w Stanach Zjednoczonych. Nie otacza ich mgiełka sensacji, celebryckości i tak dalej, a jednak idą tłumy, przychodzą tysiące, dziesiątki tysięcy osób na ich koncerty. To dlaczego u nas nikomu się tak nie udaje? To jest trudne pytanie, ale ja postaram się. Mamy fenomenalnych muzyków, doskonale wykształconych, świetne oczywiście śpiewające głosy. Oczywiście. Ja myślę, że jakby jednym z takich rzeczy to jest to, że oczywiście śpiewają po angielsku. Jest troszeczkę im łatwiej niż po polsku. Na pewno jest to bardziej melodyjne. To, co pani wspomniała, ta cała otoczka, że jest znakomicie muzycy, wykształceni, światła, nagłośnienie wspaniałe, to oczywiście jest na najwyższym poziomie, bo tego wymagają w tej chwili czasy. Bo my zawsze z Adamem uważamy, że dla Pana Boga trzeba mieć najlepszy sprzęt i najlepsze koncerty, najlepsze technicznie, bo ponieważ jemu to się należy. Natomiast i my umiemy takie robić koncerty. Umiemy, dokładnie robimy, tak. Ale ja też myślę jeszcze jedną rzecz, Andrzeju, że przede wszystkim Zauważmy jedną rzecz, że my mamy ceremonię największych nagród muzycznych w Stanach albo w Australii. I tam muzyka chrześcijańska jest nagradzana. Ona ma tam swoją nagrodę. I muzyka CCM jest tam nagradzana i ci ludzie dostają te nagrody. To jest jak gdyby uhonorowanie tak samo Dove Awards amerykańskie. I w Polsce uważam od dawna już, że nagrody w tym zakresie powinny być takie właśnie, tak jak są Fryderyki czy jakieś inne tego typu rzeczy, nie osobne, tylko one po prostu powinny być wspólne. Czyli, że przy okazji nagrody Fryderyków powinna być kategoria muzyka chrześcijańska na przykład, tak? Chodzi o to, że taka nagroda i tego typu sytuacja, ona pomaga promować to dobro, pomaga to nieść dalej, ponieważ zawsze każdy muzyk, jak tworzy coś, to stara się, on jest wtedy prawdziwy, kiedy dzieli się tym, co go dotyczy, swoim życiem daje przekaz. I nigdzie bardziej niż w muzyce CCM-owej ten przekaz nie jest bardziej wiarygodny. My tak naprawdę jesteśmy zdziwieni, że w Polsce tego nie ma. A wyobraża sobie pan kategorię oddzielną przy okazji nagrody Fryderyków? Wyobrażam sobie, bo od 9 lat robimy konkurs Non-Stop CCM dla młodych zespołów w Polsce i przychodzą tam wspaniałe zespoły, które osiągają naprawdę wspaniałe wyniki, grają wybitną muzykę i funkcjonują na tym rynku. Natomiast chodzi o to, że my powinniśmy więcej tej muzyki pokazywać w tych miejscach publicznych, które są do tego przeznaczone. Ta muzyka nie powinna być tylko w kościele, tylko gdzieś w takich zamkniętych rezerwatach. Ona po prostu powinna wychodzić do ludzi. I my to cały czas staramy się robić. Ja ostatnio nawet rzuciłem takie hasło, że powinniśmy wymóc na ludziach robiących kulturę w Polsce, żeby w domach kultury co najmniej 10% środków było przeznaczonych na realizację takich wydarzeń. Co najmniej 10%. Tak jak kiedyś walczyliśmy o to, żeby polska muzyka była grana w radiu. Niektórzy się wtedy oburzali, że jak to, ale dzisiaj widzimy, że to jest słuszne, bo to pomaga artystom i ta muzyka staje się znana. I to samo powinniśmy zrobić w muzyce CCM, bo tak naprawdę ludzi, którym leży to na sercu, którzy wierzą, którzy, nieważne z jakich kościołów są i z jakich denominacji, ale tej muzyki nie mamy w tej przestrzeni publicznej i to jest, uważam, nie fair. Ależ podniósłby się krzyk, to zaśpiewajmy może, zagrajmy następny utwór. Powtórka. Every time I come running, I find grace on repeat. You welcome me with open arms, no matter where I have been. Every time I surrender, every time I fall, I find grace more precious than I did before. So I'm gonna lay my world down here at your feet. Look to the heavens for all I need. I'm gonna sing my heart out, praise on repeat. United 9 czerwca w Arenie Gliwice. Premierowe utwory, które dzisiaj na antenie Trójki z najnowszej płyty United. Wydarzenia, które przed nami. Adam Guzdek, Andrzej Nowicki, moi goście w Radiu Polskim Radiu Katowice. Panowie, wróćmy jeszcze na chwilę do tematu Australia, Stany Zjednoczone, te pierwsze miejsca, no i nasi znakomici muzycy, którzy jakoś nie mogą się oderwać od ziemi i poszybować w górę. Czy to tylko kwestia muzyki, bo mówiliśmy o muzyce, o jakości dźwięku, o brzmieniu, o jakości koncertów, ale myślę sobie, że warto byłoby jeszcze powiedzieć coś o samym tekście. Ja kocham ciebie, ty kochasz mnie, a nas kocha Pan Bóg, to już będzie wszystko dobrze. No niezupełnie, to jak gdyby my to dostrzegamy. W naszym środowisku powstały, są inicjatywy, są szkoły uwielbienia, jest specjalny kurs w tej chwili dla ludzi, którzy tworzą teksty właśnie, którzy piszą je i to się wszystko odbywa. Przywozimy do Polski zagranicznych artystów, którzy się dzielą swoimi doświadczeniami. I... Czy Hillsong United też będą opowiadać o tym, jak pisać teksty? Właśnie wspólnie z Andrzejem zawalczyliśmy o to i Polska będzie jedynym krajem, gdzie przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę dla wszystkich ludzi sceny CCM, dla tych, którzy są zainteresowani tym, aby tworzyć, tym, żeby coś robić dobrego. I w ciągu dnia, dwóch tak naprawdę będzie udostępniony specjalny taki bilet na spotkanie z zespołem Hillsong, gdzie oni będą opowiadać właśnie o tym, jak tworzą, jak przygotowują się, to nie będzie żadne spotkanie meet and greet, tylko żadny to fontek, będzie tak, tam przytulasów innych to rzeczy. To będzie tak. Po prostu takie bardzo robocze spotkanie, konstruktywne bardzo. I oni po prostu opowiedzą o swoich doświadczeniach, o tym, co robią. Chcemy również, żeby ludzie, którzy będą na tym spotkaniu, mogli potem przesłać swoje pytania. My je obrobimy i prześlemy mailem do nich już po spotkaniu i oni w trakcie podróży będą próbowali odpowiedzieć nam i to będzie tak taki dalszy ciąg. I postanowiliśmy takie spotkania właśnie dla polskich ludzi tworzących w ogóle organizować przy każdej okazji, jak każdego artystę będziemy ściągać, a tych spotkań już mamy zaplanowanych kilka następnych. Czy też wspieracie się panowie polskimi dobrymi tekściarzami, bo mamy ich trochę. Trochę w tym potrzeba finezji, poetyckości i polotu. Powiedzmy sobie szczerze, no nie każdy powinien pisać teksty. To prawda, że każdy z nas dostaje jakiś dar od Pana Boga i każdy powinien robić to, co potrafi, albo to, do czego jest powołany. Natomiast tutaj... Panie Adamie, zdarzyło się Panu czy Panom przeprowadzać takie rozmowy z artystami? No, wszystko byłoby dobrze. Chętnie Was zapromujemy, pokażemy. No, ale te teksty. Piosenka w dużej mierze opiera się na tekstach, zwłaszcza tego typu utwór. Tu ma Pani rację. Ja dwa wątki tu bym poruszył w związku z tym, tak? Jeden wątek, który Pani poruszyła, to te teksty. No, każdy, jak Adam powiedział, ma te dary, tak? Jeden pisze lepiej, drugi gorzej. Drugim jakby rzeczą jest bardzo ważną, to mianowicie to, co my jakby obserwujemy w tej chwili, tak? I to wspomniała Pani o tym świecie, powiedzmy, mainstreamowym, tak? Jakieś tam przykłady Pani podała przed momentem. Natomiast wydaje mi się, że grono polskich artystów w tej chwili chyba, to też chyba wszystkich, nie tylko chrześcijańskich, to pierwsze podstawowe pytanie to musi znaleźć sposób na siebie. Czyli co chce osiągnąć, jak chce, żeby jego kariera przebiegała przez ileś lat. Czym się różni jakby artysta zachodni, to co Pani powiedziała na początku, od polskiego w Ameryce, w Australii. Oni mają sposób, w jaki sposób planują karierę z wieloletnim wyprzedzeniem. Co chcą zrobić, jak chcą się rozwijać, jakie płyty nagrywać. Oczywiście są małe odstępstwa od tego, zdarzają się. Natomiast jest to, mogę powiedzieć, troszeczkę zaplanowane, ale nie ma tam żadnego spontaniczności. To wszystko jest, wiedzą, co trzeba zrobić, w jaki sposób zrobić i mają jakiś sfokusowany cel, do którego dążą i który chcą osiągnąć. I to chyba też jest jeden z elementów, czego u nas chyba za bardzo nie ma. W Polsce jest to najczęściej gonitwa za kalendarzem tak naprawdę w mainstreamie i realizacja, powiedzmy, jak największej ilości wydarzeń. I zresztą z managementami jest to właśnie, że najczęściej, wielu artystów mówi o tym, że w Polsce menadżerowie to najczęściej są ludzie prowadzący kalendaria po prostu, a nie karierę artysty. Nawet to nasze spotkanie, które Adam mówił, tak, to żeśmy napisali taką zapytanie, prośbę, to oni byli bardzo zdziwieni. Mówią, że nie robimy tego nigdzie, w żadnym innym kraju. I jak to chcemy zrobić? Musimy przeprowadzić tu długie rozmowy, tak? To chcemy zrobić dla kogo, na jakiej zasadzie i tak dalej. I udało nam się przekonać, tak? To jest chyba rzecz fantastyczna, że polscy twórcy, tekściarze, być może, ktoś powie, może powiedzą, w jaki sposób stworzyć taki Hidek Ocean, tego nie wiemy. Może się uda, zobaczymy. Wielkim atutem grupy jest ta intensywność, występy na żywo, ale sama grupa Hillsong United będzie jednodniowym wydarzeniem. Już wiemy w tej chwili, że nie, ale też tej grupie chyba będzie towarzyszyło inne wydarzenie, czy inne wydarzenia wokół. Przede wszystkim przygotowaliśmy taką dodatkową, bardzo niezwykłą niespodziankę z dobrymi tekstami, bo udało nam się namówić do powrotu po latach i jako support przed Hillsong United, co już ujawniamy po raz pierwszy w tej chwili. Dokładnie. Wystąpi w składzie akustycznym zespół Czyli My. Który zawsze miał dobre teksty. Dokładnie tak. I to jest właśnie ten element, o którym mówimy, tego podnoszenia poziomu i dbania o tej jakości. I to jest pierwsza taka bardzo niezwykła i bardzo dobra wiadomość. A dzień wcześniej, jak ktoś chce przyjechać na Hillsong United na Śląsk, to może zaplanować sobie ten dzień wcześniej, ponieważ 8 czerwca, dzień wcześniej, odbywa się festiwal Bądź jak Jezus, który odbywa się już po raz 14. To jest zupełnie bezpłatne wydarzenie dla młodych ludzi, dla rodzin, dla dziadków, dla wszystkich właściwie. Jest zawsze duże, bezpłatne miasteczko zabaw dla dzieci. Na scenie są wspaniali artyści z Niemiec, ze Słowacji, z Brazylii również. Premiera projektu Gabi Gąsior w ogromnym składzie projektu Niebo. Są laureaci naszych konkursów, czyli Sezon na Czereśnie i zespół NSA. I to się zaczyna w Mysłowicach na Słupnej od godziny 15 do około 21:30. To teraz posłuchajmy sobie jednego z dawnych utworów, przebojów zespołu Czyli My. To będzie taka krótka polska odsłona z dobrym tekstem i dobrą melodią. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe. Ni los ángeles de los cielos, ni el hijo, sino solo el padre. świata. W telewizji oraz w radiu już konkretna padła data. W telewizji oraz w radiu już konkretna padła data. Biegnie pytać się wróżbitów, a na osiedlowym skwerze już czekają na kosmitów. A na osiedlowym skwerze już czekają na kosmitów. Koniec świata. Festiwale, ogromne koncerty. Czy panowie mają wrażenie, że właśnie to jest ta metoda dzisiaj w XXI wieku z trafieniem do ludzi, z muzyką zaangażowaną? No, kultura była zawsze takim ważnym elementem i to właśnie poprzez kulturę ludzie, możemy ludzi przekonać, zachęcić do pójścia w jakąś stronę, w jakąś drogę. Musimy docierać do młodych ludzi dzisiaj, tak? To z, i duży koncert atrakcyjny w wersji rockowej często, to jest ta metoda na dotarcie. Ja ciągle wracam do tego pojęcia Biblia Pauperum XXI wieku. Znaczy formy artystyczne przeróżne dotykają ludzi. Czy to jest teatr, czy opera, czy taniec, czy muzyka właśnie, i czy malarstwo, prawda? Więc rzeźby i tak dalej. Zawsze kultura i wszystko, co jest z nią związane, przyciągało ludzi. I to budowało zainteresowanie, bo ktoś, żeby wyrazić swoje zainteresowanie i żeby gdzieś przybyć i czymś się musi najpierw dostać tą inspirację. I on najpierw musi chcieć coś poznać. Żebyśmy przestali jak gdyby się traktować właśnie tą papką, ponieważ ten internet, który mamy wokół, on jest bardzo lewicowy. On gdzieś tam bardzo nam odjeżdża w jakąś stronę i my jako rodzice, jako ludzie chcący, żeby nasza młodzież w Polsce miała właściwy kręgosłup, powinniśmy zadbać o to, żeby była taka równowaga, żebyśmy dawali młodym ludziom coś, co im ten kręgosłup w jakiś sposób będzie podtrzymywać i naprawiać. Mówimy o Hillsong United dzisiaj jako głównym naszym bohaterze. Oni swoją muzyczną przygodę jako założyciele grupy rozpoczęli w 1998 roku, czyli to jest ten moment, kiedy również na scenie europejskiej i polskiej prężnie rozwijały się czy wzrastały zespoły, no bo chociażby takie jak New Life M czy 2TM23, tak z najbliższego podwórka, to wszystko jest 1997, 98, nawet szósty, bo ja byłem menadżerem New Life'a. No to nawet szósty, oni byli właściwie chyba w ogóle takimi promotorami. Tak, prekursorami. Prekursorami tak, zupełnie. New Life Music. Amen Band jeszcze, grupa tak, Deus Meus, tak, i później na tej bazie powstało właśnie 2TM23, no i później inne zespoły. I jeszcze wcześniej tutaj jakby tak troszeczkę równolegle, na przykład TGD, które też już swoje lata ma, 30. I te grupy rozwijały się w prężnie, było takie boom na muzykę, festiwale. Hillsong w tym wszystkim jeszcze zdołali założyć właśnie całą organizację, czy szkołę, czy taki mały uniwersytet do szkolenia ludzi. Wydaje mi się, że to wynikło najprawdopodobniej z tego tytułu, że chcieli rozwijać, tak? Poza tym oni wywodzą się z duszpasterstwa zielonoświątkowego kościoła z Australii i było dużo młodzieży. I to jest tak, że tak Adam wspomniał, każdy ma rozmaite talenty. Jeden umie grać na gitarze, jeden na perkus, jeden pisze teksty i gdzieś ci ludzie musieli znaleźć, upust tej swojej energii twórczej, że tak się wyraża, tak? I dlatego powstał taki college, a poza tym wiadomo, że to są też lata i potrzeba też ludzi do takiej wolontaryjnej, to jest służby w kościele, czy służby na różnych piknikach, przedsięwzięciach artystyczno-ewangelizacyjnych i dlatego jakby powstał ten college. U nas są też takie środowiska. Jest na przykład szkoła CSM, jest na przykład środowisko w Wiśle. Jest więcej w Kaliszu. Szkół ewangelizacji jest. W ogóle jest dużo w Polsce i one ściągają tych ludzi. Przy wielu parafiach my tego nawet nie wiemy. Są właśnie grupy uwielbienia, czy w Białymstoku, czy w różnych miejscach po prostu, które ściągają młodzież i wielu ludzi przychodzi. Czy na przykład gospelowe spotkania, prawda, które są organizowane w Polsce i też wielu ludzi przychodzi śpiewać ten gospel, więc tak naprawdę tych inicjatyw jest wiele, tylko my o nich często nie wiemy, bo po prostu tak naprawdę nie ma dotarcia, prawda, do takiego szerszego i tej informacji. Na całym świecie odbywają się koncerty australijskiej formacji, a w tym roku oni przyjeżdżają na początku czerwca do nas, do Gliwic. No to jeszcze raz panowie, zaprośmy. My zapraszamy państwa na Śląsk, do Areny Gliwice, na zupełnie niezwykłe wydarzenie, na koncert Hillsong United 9 czerwca. Wasze życie już nigdy nie będzie takie samo jak przed tym koncertem. No to mocne słowa, a też można przeczytać na panów stronie, że zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną żyć w lepszym świecie, ale również ten świat współtworzyć. No tak, bo to do nas, do tych ludzi, którzy chcą coś zmieniać, którzy są młodzi, którzy chcą budować i chcą uwierzyć w siebie. My chcemy, żeby wszyscy młodzi ludzie w siebie uwierzyli, nie tylko młodzi. Po prostu wszyscy. I jak w siebie uwierzymy, to my po prostu ten świat zmienimy, naprawimy go i on na pewno będzie lepszy. Ja mam jeszcze wiadomość z wczoraj, bo wczoraj dostaliśmy maila z Australii, że zespół nie może się doczekać, żeby wystąpić w Polsce. No wczoraj wieczorem przyszła taka wiadomość, że bardzo są podekscytowani i już odliczają czas do Polski. To znaczy, że sprawdzili, poczytali sobie i już wiedzą. Możliwe. Już wiedzą, gdzie przyjeżdżają. Adam Guzdek i Andrzej Nowicki, bardzo panom pięknie dziękuję. No i na zamknięcie naszego opowiadania o Hilson United pomyślałam sobie, że on nie może zabrzmieć inny utwór jak tylko Oceans. Hit największy. Absolutnie tak. I też chcemy specjalną niespodziankę dla zespołu przygotować w Polsce. I cała publiczność otrzyma przy wejściu takie specjalne wydrukowane kartki i zrobimy im prawdziwy ocean w arenie Gliwice. A państwo będą mieli teraz okazję posłuchać, przekonać się, dlaczego mówimy o prawdziwym hicie, ponieważ w trakcie wykonania utworu są momenty, kiedy muzycy przestają śpiewać, ponieważ cała ta ogromna arena śpiewa za nich, znając doskonale tekst utworu Oceans. Raz jeszcze Adam Guzdek, Andrzej Nowicki, Polskie Radio Katowice, Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Autopromocja.